राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदासजी महाराज मार्ग शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2058 30 दिसंबर 2001 साय लगभग 3 बजे गीतावन स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण आप बताओ क्या बोले हमारे तो एक ही बात है भाई मनुष्य जन्म है वो सफल हो जाए जो काम कर लो देखो उन्होंने एक बात बताऊं जितनी लड़ाई हो रही है बड़ी बड़ी विशेष विशेष से कदी भलो होने वालो नहीं है अरे इस विषय में आप लग जाओ तो भलो होगा ही इसमें सजा नहीं है ये जो बत लड़ाई करे है ये लड़ाई वाली बड़ी अरे बड़ी बात और बदले में लग जाओ एकदम ही तो आपकी उन्नति हो जाए असली असली उन्नति हो जाए आपने सत्संग नहीं उन्नति हो जाए गीता प्रेस ही उन्नति हो जाए हिंदुओं की उन्नति हो जाए इस विषय में और इस विषय में हिंदू सबसे श्रेष्ठ है इस विषय में हिंदू सबसे श्रेष्ठ है अभी ये लड़ाई हुई ऐसे देखी तो अमेरिका में खाने पीने में ब्याह करना मेरे में लोग ज्यादा लग गया है क्या मैं मर जाऊं क्या पता है भ्रष्ट कर दे वे क्यों करते हो और कह दिया कि बड़े बड़े सवा सौ तलेगा है बकाश को भ्रष्ट करना है मुसलमानों ने विचार कर दिया ऐसा मंदिर बहन है सर्वानांच खलानांच व्यापार नाम अभिप्राय न सिद्धि तेरे तो मरते जगत तो अभिप्राय सिद्ध नहीं हो परंतु अब कर दिया है मन में भय पता हो गया है तो अपने भी कुछ करो तो अपने यही बात ठीक है लोग और लोग दोनों सुन रहे हैं और लोग में भी आप गई नहीं हल्की हल्की नहीं बदल गए विशेषता आप गई हो गई क्योंकि मूल चीज ये है और कितने आदमी करो कितने बेभाव करो मूल बढ़िया नहीं है मूल चीज यही बढ़िया है आध्यात्म उन्नति यही बढ़िया चीज है कई कई महान बड़े बड़े पाप कर रहे हैं घोर पाप कर रहे हैं बहुत खराबी हो रही है इससे यार भजन में लग जाओ और हो जाए तैयार 5, 10, 15, 20, 100, 200, 400 तो देखो एक विलक्षण आप है विचित्र आपने जैसे बोले वो क्या करा आप लोगों ने दर्शाए तो यो कर संगापा और बातें बहुत बढ़िया है तरीका बढ़िया बढ़िया मिला है हमारे को कई बातें मिली नई बातें जो पुस्तकों में नहीं आती ऐसी बातें है उसमें अपने शोर की बड़ी भारी उन्नति हो सकती है थोड़े दिनों में विचित्र सबकी भाई बहन जितने सब सबकी वास्ते में और अपना कल्याण होगा और उन्नति भी होगी श्रेष्ठता भी होगी। गीता प्रेस का एक नाम बढ़ेगा, हिंदुओं का नाम बढ़ेगा और विशेषता होगी। वो विशेषता है नहीं किसी में, और में है ही नहीं चीज नहीं है चीज। मुसलमाना तो ये जैसी है कि संपूर्ण दुनिया मात्र में इस्लाम धर्म हो जाए केवल मुसलमाना का, और ये सब काफिर है, सब ने नष्ट कर देना, मार कर नष्ट कर देना, सब ने अपना एक दुनिया मात्र में मुसलमान धर्म ही फैलाना है। और यह विचार है ईसाइयों का है, ईसाई धर्म ही फैलाना है। अपने धर्म नहीं, हमारे अपेक्षा है कल्याण करना जीवना। तो ये चीज इतनी बढ़िया है, इतनी विश्व ईसाई को बढ़ाना उद्घोषण बढ़ना, ये बढ़िया चीज नहीं है, बढ़िया चीज यही है। तो व्यवहार में देखो, परमार्थ में देखो, किसी तरह से देखो, सब तरह से ये ठीक चीज है। अपना उद्योग सराहनीय है, और कुछ नहीं होगा ये समझ लो, कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा तो भी ठीक है, कुछ होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, सब तरह ठीक है। अपनी बात मान ले गए तो भी ठीक है, नहीं माना गए तो भी अपनी बात ठीक रहेगी, ठीक तो ठीक ही रहेगी, इसे संदेह नहीं है। अच्छा बनता हो अच्छा ही अच्छा ही अच्छा ही रहेगा। मैंने तो सुना विचार पहले आया कि बड़ी खराबी होगी, परंतु भगवान ही जहां मर्जी हो जाएगी, क्या होगा कैसे होगा इसको बात जाने, परंतु बात सुने जो एक विचित्र लगी। पाकिस्तान हिंदुओं का बहुत अपमान कर रहा है, कोई हिंदुओं का थोड़ा घर है जगह में मुर्दे ने जलावे मेरे वहां पत्थर फेंके, तिरस्कार करे अपमान करे, हिंदुओं को बहुत अपमान किया। और हिंदुस्तान में मुसलमान है जो 2 करोड़ है, जो 35 करोड़ है, अरे हिंदू माने को नहीं, अपना गर्भपात करे, नाश करे, अपना खुद का नाश करे। मुसलमान बना दे कहीं हिंदू मुसलमान बना दिया, क्यों नहीं ईसाई बना दिया, कहीं और भी बना क्यों बढ़ गया, और खुद आपके घर में अपना खुद का नाश करे। हिंदू मानेंगे कहना मानते नहीं। मेरे को लोगों ने कहा आप कहते हो कहना कहना मानते, आप कहना माना है जोधपुर के पास में कई गांव है, संख्या देखते हुए बहुत कम हट हुए, गर्भ गिराना, नसबंदी करना, ऑपरेशन करना, पैदा नहीं होने देना, इस बात से काफी कमी हुई। तो जहां जहां कहते हो ना वहां फर्क पड़ा है, मैं तो कहता हूं मानते ही नहीं, पर सब मानते नहीं ना, चोटी नहीं रखते, चोटी एक कितो किस्म वो मुश्किल हो रही है। राजस्थान की सरकार के लिए राजस्थान की सरकार के लिए सबसे बड़ी समस्या परिवार नियोजन में बीकानेर जिले की आ रही है। बीकानेर जिले में बहुत कम ऑपरेशन हो रहे हैं, बहुत प्रयास किए हैं, अभी भी यही सरकार के बयान आ रहे हैं कि बीकानेर जिले को ज्यादा से ज्यादा परिवार नियोजन में लाओ, ये नहीं हो रहा है इतना, और जिले तो आगे बढ़े हैं, बीकानेर नहीं आ रहा है। और ये आध्यात्मिक होगा, ये बहुत शेष है, सब दृश्यों से सब दृश्यों में है। आप लोग तैयार हो जाओ, ऐसे हुआ है कई जगह में फर्क पड़ो है, विलक्षण नई नई युक्तियां है, बहुत मौका है बढ़िया, आप तैयार हो जाओ। गर्भपात करना, परिवार नियोजन करना बहुत खराब चीज है, जो आपके बहन फर्क पड़े हुए। परंतु हम चाहे तो नहीं पड़ा है, हमसे आप महत्व जो हुए क्या कर रहे आदमी। लोक और परलोक और सब रीतियों से, सब रीतियों से बढ़िया चीज है। आपके कोई शंका हो तो बोलो, आपको शंका में बोलो, आप किसी रीति से भी अगर इसमें घाटा लगता हो किसी रीति से किसी तरह से ही तो बताओ, बोलो खुला बोलो, सभा में सब खुला बोलो, सब पूछता हूँ सब बोलो, जिसके मन में हुए बोलो, सब तरह से बढ़िया चीज है, सब तरह से मौका है। अभी दान में रहने वाले मुसलमानों की बात सुनिए, कहाँ तक सत्य है भगवान जाने, पर वे सदा ही पाकिस्तान के गुण गाते थे, वही काम करते थे, वो घर में अपन इधर बैठ रहा, 2 करोड़ था जिसके 25 करोड़ थे, 35-30 करोड़, 35 करोड़ इतना बढ़ गया है। हिंदू अपना घाट कर रहे हैं, अपना गर्भघात कर नाश कर रहे हैं, मेरे को बहुत दुख होता है, विचारते मानते मानते ही नहीं, गर्भपात जैसा पाप, यद पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुण गर्भपात ने प्रायश्चित न तस्यास्ति तस्यास्त्यागो विधीयते, ऐसा दोष बता है, ब्रह्म हत्या से दूना पाप है, वह पाप करे ये बैठे मानते ही नहीं, सुनते ही नहीं, है सुनते हैं कुछ करना है पर सब सुनते नहीं। मैं अपनी दृष्टि से भी कहता हूं कि इसमें सब तरह से फायदा है, आध्यात्मिक दृष्टि से फायदा है ही जो, पर लौकिक दृष्टि से फायदा है, बहुत अच्छी बात है। हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों ने एक बात कही है, कहा तो सच्चे भगतानों ने बात कही है कि हम कुछ बातों में और बातें आई, हम लोगों में भूल हुई जो पाकिस्तान के मुसलमानों की बात मान ली, गलती हुई, ये ठीक है यहाँ का ठीक है, ऐसे परिश्रम करने लगे, मैं तो जाना क्या होगा, 9 करोड़ है, 9 करोड़ 9.5 करोड़ है पाकिस्तान में मुसलमान, अरे हिंदुस्तान में है 35 करोड़ मुसलमान, देश में इतना आदमी नहीं है मुसलमान, इतना मुसलमान है मैंने हिंदुस्तान में, सारे संसार में नहीं, सारे संसार में जितने भारत में मुसलमान है उतने कहीं नहीं, कहीं नहीं, इतने विशेष है। मैंने यह बात सुनी, एक नई बात सुनी भाई, है कि नहीं है परमात्मा का ना पता नहीं है, सच्चाई का पता नहीं है, कांग्रेस का बहुत पक्ष लिया है, मुसलमाना का बहुत पक्ष लिया, बहुत पक्ष, हम कोई किसी के साथ भलाई करे हमें हमारा निषेध नहीं है, परंतु बुराई करे भी वह बड़ा खराब है, बुराई ना करे सब करो अच्छी बात है। यह एक नई आवाज, नवाज नई आवाज सुनी हमने, अच्छा पढ़े तो अच्छा होगा ही, और मैं कहूँ इसमें लग जाओ तो बहुत विलक्षण हो गई, बड़ी विचित्र विलक्षण हो गई, परंतु गर्भपात में लगी उड़ा है, अपने स्थिर ज्यादा बढ़े हिंदू खुद बढ़िया बड़े उड़ा है, अच्छा अच्छा आदमी जो संभावना नहीं ऐसी, हमारी बात मानते नहीं, हमारा दुख होता है हमारा, देखो हम जीवे जितने तो हिंदुओं का नाश होगा नहीं, तो रोटी तो हमारे मिल जाएगी, आप कितना करो रात और दिन आप नाश करो रहे तो मैं जीव जीते तो हमारे कभी रहे नहीं रोटी मिल जैसे और कुछ लेना है नहीं रोटी है कपड़ा है मकान है चक्रे है किराए घूमना बेचारी को नहीं शेर जी ने कह दिया तो शेर जी से शेर जी बाहर तक घूमता हूँ आपका शरीर नहीं रहे तो मेरा घूमने का विचार नहीं है क्यों खर्चा लगता है अच्छी बात करे एक आदमी दे सकता है दे तो सकता है बड़े रुपये कीमत है हमारा मैं खर्च करना चाहता हूँ शेर जी ने कह दिया आप हो सकते नहीं सको आप कह दो कठिन ना हो तो सत्संग में आ जाओ दे दो सो चुका दे ऐसा कहाँ रुपया है लेकिन रुपया बहुत कम है भाइयों की बड़ी कृपा है शरीर है वो ऐसा ही है अब ज्यादा फिर शरीर नहीं रहा कोई नियम नहीं है हमारा परंतु नियम जो ही है शरीर काम नहीं देता है थोड़ा असर पड़ जाता है ठंडे का असर पड़ जाए गर्मी का असर पड़ता है मन सब पहले की तरह से होते हैं काम नहीं करता सही काम नहीं देता आप लोग लग जाओ अच्छी तरह से तो बहुत विशेष उन्नति हुए विशेष उन्नति आप साथ दे तो हमारा बहुत लाभ बड़ी लाभ की बात है परंतु गर्भपात में नसबंदी करने में ऑपरेशन करने में गोलियां ले लेने में इनमें बड़ा ज्यादा जल मिल रहा है हमारा यह बहुत बुरा लगता कल्याण करने की बात एक हिंदुस्तान में हिंदुओं की है और किसी की ऐसी वृत्ति नहीं है ईसाइयों की वो वृत्ति नहीं है मुसलमानों की वृत्ति नहीं है पारसियों की पता नहीं दिखा है यहूदियों की थोड़े है मुसलमानों की साहित्य हुई है बात उनसे हम परिचित नहीं है विशेष परंतु आध्यात्मिक उन्नति में ये हिंदू सबसे श्रेष्ठ है सबसे श्रेष्ठ है और उसमें भी विशेष युक्तियां मिली है कई जो बहुत विशेष उन्नति खुश होती है मौका है आजकल विशेषता से महाराज जी एक समस्या ये आ रही है कि सरकार बिजली और पानी का जो अनिवार्य आवश्यकता का जो कनेक्शन है वो भी देने के लिए बाध्य करती है परिवार नियोजन कराओगे तो हम आपको बिजली कनेक्शन देंगे घर में पानी कनेक्शन देंगे इस पर आ रही है सरकार अब क्या करेगा आदमी और मुसलमान बढ़ रहे कितना बढ़ गया मुसलमान 2 करोड़ 35 करोड़ हो गया हाँ तो ये तो सबके सामने आ रही है ये समस्या तो आएगी सबके सामने तो क्या ये फिर अपना कैसे ये परिवार नियोजन के बिना कैसे रह पाएंगे वो सरकार है सरकार की बात देने का अधिकार समाप्त हो जाएगा थोड़े दिनों में सरकार इस स्तर पर आ रही है कि जिसके परिवार नियोजन नहीं है वो आदमी वोट नहीं दे पाएगा वोट भी नहीं दे पाएगा वो जो कि उसका मौलिक अधिकार है वो भी छीन लिया जाएगा तो मुसलमान इतना बढ़ता है क्या होगा हाँ तो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो इसी ढंग से चल रही है मुसलमान क्या होगा ऑपरेशन कराना पड़ेगा उनको भी नियम होगा सबके लिए होगा 30-32 वर्ष का है उसके 24 लड़का बन रही है वो नए नियम क्या है अंतर्गत है चुनाव के अंदर नहीं खड़े हो सकते वो तो सरपंच वगैरह के चुनाव है पंचों के चुनाव उसमें बड़ी बाधाएं कई रिट झूठ खबर करते उनका झूठ खबर चलता है 2 करोड़ का 35 करोड़ हो गया और पूर्व हिंदुस्तान पूर्व पाकिस्तान से मनुष्य आ रहे हैं भर्ती हो रहा है पशुमान बहुत वृद्धि हो गया। कल कहते हैं बहुत मुश्किल हो गया, बहुत विचित्र विचित्र बातें हैं भाई, क्या होगा भगवान जाने क्या होगा। परंतु आप बात हमारी है यहाँ ठीक है, कल्याण हो जाएगा हमारा प्रत्यक्ष में अपने से आदि बन सकते हैं विशेषता से। आप लोग साथ साथ दे केंद्र नाम लिखाया है, अभी जो चल रही है जो चलेगी तो उन्नति होगी जरूर, ये उपाय नहीं है। तीन शक्तियां हैं, शक्ति ब्रह्मा जी और पालन करने की शक्ति विष्णु भगवान की और संहार के भगवान शिव जी की। तीन रूप भगवान का आपका है, वे आप साफ करें, मूर्खता से अपने मत बंदी नहीं है। भगवान बताओ कुछ होगा, कोई सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। मेरे तुम करो तो ऐसे ठीक हो जाएगा, कभी ठीक नहीं हुआ, परिणाम हुआ था अच्छा नहीं हुआ। क्या होगा भगवान जाने, परंतु आध्यात्मिक उन्नति में फायदा होगा, इसमें फर्क है ही नहीं। कुछ भी नहीं होगा तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, अरे भाई इतना बढ़ जाएगा कल्याण नहीं होगा, परिवार नहीं होने के तय कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, कभी नहीं हो रहा। कर्म गिरा हो कल्याण हो जाएगा, कभी नहीं होगा। हिंसा करे मार, हत्या करे उनका भला होगा, नहीं हो सकता भला, कभी भला नहीं हो सकता। हत्या करने वाला भला कैसे होगा, कर्जों की सहायता है, कर्जों की सहायता जरूर है, परंतु मूल में चीज नहीं है, बढ़िया नहीं है। बढ़िया चीज ये है आध्यात्मिक उन्नति और बहुत सरलता से हो जाए। दो बात केवल दो, हमारे कुछ नहीं है हमारे कुछ चाहिए, दो बात ममता और कामना। मेरा कुछ नहीं है, आप एक एक बात बताओ आपकी क्या चीज है। आपको मैं सबको कहता हूं कि बताओ आपकी चीज क्या है, आपकी चीज क्या है बताओ, हो हिम्मत बताओ बोलो, आपकी क्या चीज है, आपको क्या चाहिए। ये दो बात है, अपनी कोई चीज है ही नहीं सिवाय भगवान के, कोई चीज अपनी है ही नहीं, आपको चाहिए कुछ नहीं। ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी, अविनाशी चेतन राम राशि, क्या चाहिए। ये बात मूल है, बहुत बढ़िया चीज है। आप बोलते नहीं है, बोलो कोई, आप बोलो तो विशेष बातें निकलेगी, जिसमें विस्तार करोगे तो नई बात निकलेगी, अच्छी बात निकलेगी। हम बोलते ही नहीं भैया, जो अच्छी चीज है वो अच्छी रहेगी, अच्छी रहेगी, अच्छी रहेगी, सदा अच्छी रहेगी। आप ऐसा नहीं करते, आपकी चीज क्या है बताओ, आपकी चीज क्या है, बिल्कुल बोल रहे, बिल्कुल बोल रहे। कोई चीज नहीं आपकी सिवाय एक भगवान के, और आपकी कोई चीज है ही नहीं। अनंत ब्रह्मांड है, रोम रोम प्रतिराज है, कोटि कोटि ब्रह्मांड, और ब्रह्मांडों में सुमण तिल जीती चीज भी आपकी नहीं है, एक तिनके जीती चीज नहीं है, एक केश जीती चीज आपकी नहीं है, है तो बताओ। खुली बात कहता हूं, आप खुली पते हो, पता लगेगा लोगों को, पता तो लगेगा। हाँ साधवाद है ही नहीं, बोल सकते ही नहीं कोई। हम विचार में बोलते हैं, हम बिना विचार नहीं बोलता हूं मैं। है ही नहीं आपकी चीज, कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं, आपको कुछ चाहिए नहीं, निहाल हो जाओगे। दो बात, दो बात, आपको चीज नहीं हो सकती और आपको चाहिए नहीं। जब चेतन अमल सहज सुमराशि क्या चाहिए आपको, अविनाशी को क्या चाहिए, चेतन को क्या चाहिए, अमल को क्या चाहिए, सहज सुमराशि को क्या चाहिए। गहरा विचार करो, गहरा विचार, खूब गहरा, अच्छी तरह से। बहुत फायदे की बात है, बहुत लाभ की बात है।